در جلد 52 بهار صفحه 125 حدیث شماره 12، قال النبی علیه السلام لعلی علیه السلام، پیغمبر خدا به امیر المؤمنین فرمودن یا علی و علم ان اعظم الناس یقیناً، بدان برترین انسانها از نظر یقین، قوم یکونون فی آخر الزمان، مردمانی هستند در آخر الزمان که اینها نبی را ندیدن و حجب عنهم الحجه، حجت از اینها در حجاب است، یعنی دوران غیبت امام علیه السلام است، امام را ندیدن. فآمنوا بسواد فی بیاض، ایمان آوردن به سیاهی های روی سفیدی ها و کاغذ. ابتدای حدیث رو دقت بفرمایید، و علم ان اعظم الناس یقینا، با توجه به آیات قرآن کریم و سیره معصومین علیهم السلام، ارزش انسان به میزان ایمان آنان است و ارزش ایمان به مراتب ایمان که عالی ترین مرتبه یقین است. اگر انسان به اندازه یقینش ارزش دارد، و علم ان اعظم الناس یقینا، عظیمترین، برترین و بالاترین انسانها از نظر یقین، طبق بیان پیغمبر و امیر المؤمنین، اون مردمی هستند که در دورانی که امام از اونها مخفی است و پنهان است و در حجاب است، نبی هم در میانشون نیست، اما اینها ایمانشون را حفظ کرده اند با اون چی که از روی آثار و نوشته ها به اونها رسیده، ایمان آوردن.